the ropes and hoist the sail, and I'll carry you aboard my life. Take my hand and I'll take you the way they will carry you further. Afraid we are barbless as well. Your safety's guaranteed, my dear. Take my hand and I'll take the wheel. The way they will carry you further. Well, hide behind me and ignore the sound of the guns firing another round. Take my hand and I'll take the wheel. The way they will carry you further. Strap your cargo, 'cause there's a storm coming. Then close them gunwales. This is about a chippy in Ipswich. Thank you. baggy trousers, they don't fit me anymore. It's like the chippy in this world, I can do a higher. Or as in Dutch you say, Joesgerag. Op Joesgerag, dames en heren. Gezellig. Joe's Garage. Frank Zappa already wrote songs about it. Because he knew it was going to be awesome. We're going south, ladies and gentlemen. Because the northwest is getting boring. South is where we want to be. Load up the truck, you let's siphon some diesel. It's about going to Spain, to Barcelona. Hide a few kilos of grass in the spare. Spend our last money on a six-pack of lager and fast. We're going south. Write down the drinks, yeah, we'll pay you tomorrow. Our last night in town, yeah, we're leaving our sorrows. We're swapping our pints, a tequila margarita in the bar. Driving through France and it's roundabout lost in the town. Will we ever find our way out? Avoiding the toll roads, avoiding the coppers, cause we know we're going south. The border, of course, they don't like us. And do you speak English? Don't come in that room to make us feel welcome. They have us bent over and it's all right. Yes, we are south. That's what you're doing with them. I see the power. what about the sound? Ladies and gentlemen, dan gaan we nou even serieus wat spelen. Even serieus nou. De kogel in Karim, dames en heren. Waar gebeurt? Lang geleden. We'll be right back. lekker, hè? Now it's time for a little moment for our sponsor. When we, the Beatsers, are really in a dip and we need to give that extra few fucking minutes of intense, super precision on stage, we always drink Friekensbier. Available at this bar as we speak. I think we need some. Love you, Frans. Love you. Graag gedaan, Vin. We never met before in our entire life, did we? This one's about little beer flies. Ja, we maken ons nooit zorgen. People who live in wagons, boatmen. This one's called For Far Away to Sydney. Hey, for you, Sid. Well, it was early in the morning as I woke up from my slumber. The coppers, they were breaking down me door. That's where I'm going, far away. Talk about jaaien. Wie weet niet wat jaaien is? Who doesn't know what is jaaien? Jennifer! Jennifer. It's Dutch gin. stuiven. Ik zei dat is je nevel, je van veel, ik heb te veel gezet. Hier verkeek ik kreeg, waar moet je stuiven? Hier, die zei geen boel kruid, ik zei schrijf je maar op je buik. En ik stel nog half leven zo weg. Wat er gebeurd is met de rest, ik kreeg je recht, krijg nou de best. Ik heb het maar zijn rest, maar hij is met ook weg. Want die jaaien, jaaien. Opgenomen worden. Als je soms iets anders denkt dan andere mensen denken. En misschien denken zij wel dat jij anders denkt, maar waarschijnlijk denk jij dat zij anders denken. Thank you. meneer Gina op de accordeon. Raar, hè? Dat was een beetje een funny one. Gaan we nou weer eindelijk godverdomme eens wat normaals doen hier, joh. Dat is lekker simpel, hoef je niet te zingen, behalve la la la. Oh ja, dat kun je meedoen. Op een gegeven moment dan hoor je vanzelf wel la la la la la. En dan zingen jullie allemaal lekker mee. La la la la la. Heel simpel. Zullen we oefenen? La la la la la. La la la la la. Helemaal goed. En op een gegeven moment gaat hij in mineur, dat merk je zelf. Nu gaan we in Polen. Now we're gonna talk Polish to you. That's in it. So all the dirty curse words we learned from our Polish friend. As soon as we're gonna do the Polish polka, Gina is gonna fucking hit my alcohol like a motherfucker. Slowly becoming Polish. Polish riders in the sky. Kurwa dzięki, zajebiście! We'll be right back.

Zullen we de laatste nog één keertje hoist doen? We doen nog één hoistje en dan kappen we erbij. Thank you for the bar crew and the people that cooked the food, the people that squatted this place. Why anchor? Why shiver me timber? Hoist the sail and I'll carry you on board, my love. Take my hand and I'll take the wheel. The waves, they will carry us further. Don't be afraid, we are fast as a spear. Your safety's guaranteed, my dear. Take my hand and I'll take the wheel. The waves, they will carry you further. Hey! Hide behind me and ignore the sound of the guns firing another round. Take my hand and I'll take the wheel. The waves, they will carry you further. Cause there's a storm a-coming. Mind the gunwale, shiver me timber. dood en zo bezopen, kan niet meer naar huis toe lopen. Daar een stuk of therapie, lig ik lallend van plezier, vrolijk in een hoek te kotsen. Voel nog steeds mijn duimen klotsen, het is bezopen zo banaal. Wat ik aan mijn bier betaal, zuiver, zuiver ben ik niet. Met een stoeltje daar in een puddeltje hier, hey! Morgen heb ik zeker spijt, want ik ben alweer mijn sleutels kwijt. Zuipen doe ik op de lat, mijn leven hou ik altijd nat. Ik ben de koning van de nacht, laat er niemand op me wacht. En ik weet nog wel, eentje open, waar ik me weer vol aan lopen. Zuipen, zuipen, bier, bier, bier, met een stoeltje daar en een bubbeltje hier. Hey! Waar ik dan mijn zakken leeg aan mijn laatste uur als blikkie bier. In mijn zakkie van papier, ja mijn leven in gezond verstand. Heb ik aan de drank verband en het is zo zalig en zo fijn. Om mijn medekeloos te zijn, zuiver, zuiver, bier, bier, bier. Met een stoeltje door en een borreltje hier, hey! Heb ik geen vreten op de bord, hoofdpijn, pillen, asselpijn. Hoe dat ik die kater kwijt, ja maar dat dinsdag op de bank. Heb daar echt geen trek in dan, woensdagmiddag half vier. Dan begint mijn weekend weer. The very last one is called Pissed Again, ladies and gentlemen. I usually am. Een lever groter dan het hart verlangen kan. Proost. Let's go. And I'll say I'll never drink again if you get mad and slam the door and go away. girl, leave me with a heart of pain. That's all this whole story starts all over again. Joost en nog vele jaren kraakgenot.